جواب گفتن امیر مران شفیعان را. میر گفت او کیست کو سنگی زند بر سبوی ما سبو را بشکند. چون گذر سازد ز کویم شیر نر، ترس ترسان بگذرد با صد هزار. بنده ما را چرا آزور دل، کرد ما را پیش مهمانان خجل. شربتی که به ز خون اوست ریخت، این زمان همچون زنان از ما گریخت. لیک جان از دست من او کی برد، گیر همچون مرغ بالا برپرد. تیر قهر خیش بر پرش زنم، پر و بال مردریگش برکنم. گر رود در سنگ سخت از کوششم، از دل سنگش کنون بیرون کشم. من برانم بر تن او ضربتی، کو بود قبادگان را عبرتی. با همه سالوس با ما نیز هم، داد او و صد چو او این دم دهم. خشم خونخوارش شده بود سرکشی، از دهانش می برآمد آتشی.